وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا انجلو فیلی لرومیو کرد قیمانی پیدا کنهینی یک تری بپاریزن بلام انجلو نامکی لرومیو بزی تاوکو بیکا تدیاری با دستکیو رزامندی با دست بهینه بلام نامکی راستی انجلو با درخستو سزایی که توندی ورگز با دستی اندامانی دستی گرگ کانوا خوش نابم رومیو دبه توله لیپسه نو با کیه چی؟ مونسا انجلیو کوری که زور دل باکا نش خوش حالم بهاوره چی بزم ابیت باشترین هاوره من انجلیو انجلیو چی روی داوا؟ بای او چی بوا؟ ایزنیا بابا ایزنیا کورا پیم بله بزانم که وایلی کردوید پیدا چه اومن آلانه من که هورتی آنکی زو پیم بله دی بخواه بی اقلی ارشم اوینم چه بود دوا دسته گرگه که وایلی کردوی دیزو والا من درو انجلیو زوز پس بخواه که تو اشتا سلامتی ها؟ من بس چیا؟ پید نالیم اگر نه تو شیگرفت بید انجلیو که همش دیکن بود چی روا؟ ایچ اگل گو بکن دیویر اتوش بدا تو پسن درست بکر ها؟ چیا؟ کاسیونی کاسیونی بله او رو که تیره دوکل که اشپاک کرو کن منو نشتم برگرد لیو کمو و تم او هاوره ما بابام بلطنگ من با انجلیو لچویه؟ لنزیک پردکوه یا رومیو خمد نبید وانا که اوم گورم راوست رومیو واو که هنده اوم ده زو بروم بیخو. انجلیو بوهای منو توشی ازر بوا ابی طولای بو کموا کربوست ای جلا تاسیونیل چویا؟ یا تا با چیتا؟ تاسیونیل انجلیو دیاوا بوهای منو ازاری پیگشتوا چی؟ بوهای تاوا؟ است امیره ببینم ها؟ بغاق سگل زر سر سیده زر باشا تاسیونی آلمه نه نه پیناوی باشا خود بگره باشا تو چاوره کلیره من اچین به دوی رومیو دا آگرم تو بده دویز لیم دیو درم که لشر او با چی لانجلیو دابو نکه جاری که تر دستی بود ریش بکی ای زلا ای بی عقل زور چاکا استالی دالو کتان دست بیاکا های جیلا اولی ران زور چاکا دستش کاتی گلتا تاو بو رومیو استا کاتی شرا چی؟ اندامانی دسته گرگکان لناو بنامه دان؟ نه خوبونه و اکن ایتر جیانت فوتا ها؟ ها بگره اوه چی روه دا لیره منالی نه ایوه جاوی زورتان ناوتا و لیره ورن ایوه گیراون رامکن دی ورن دی امروی دیراکن اوه رومیویا دیویسه که زوری به ارمتی امه خیراک زو راستکی دستیانی دیزو که تو باشی؟ بله زور سپام آرام بگره ایسا چار سرد دکی پولیسی لگر خوهی نبو؟ رومیو وای کرد لگر پولیس پیک حات بو اوی همو من پیو بین لناو کشتیکا بمانگرن من هرگز در رومیو خوش نبم. با چه دستی؟ هر به طول لبستین لو ترسنوکی پیسا چار رقم لترسنوکا. بیدی تو؟ او چی تو؟ گوه بگیرن من را دزانم رومیو بیتاوانا ایمه نمان توانم چیزی ناو بلمکا ایش بوی او بو بله وایا باشه ایسا چی بکن هر امرو دبی رومیو تنبیه بکن عالم ساعت دا انجلیتا هستی بخامو دلتون دی اکر انجلیو برا بچو ککم او چید بسراتو ها خوشی لیکم او چی والا تو کرد بامیو بو ها چی جلیتا توشش کنوی که لناکاو بو وانیا انجلیتا بدست نخوشی دلاو اینالان پزیشکش آماشگاری اوی کرده بو که خوی توشی دلتوندی نکد بهش شویک رومیو رومیو رومیو نه نکید نکید بی تو ایرا آن هرگیز خوشیم با تو نوید ایتر لماو دو تاسیونی نتوانه نیزی که انجلیو بکیو تو ازاری بداد نه کاتی انجلیو خویل ایوانه که داده دی زیادتر طوره ده بو بلام رومیو دلپاک نیده زانی کواه انجلیو چی پیلانه کی بو داده رجه لجیره و رومیو بدم رومیو؟ تو نه آقا خیلی آگرم که پارکه که بود کوری خواه با بطار بود چی؟ کیا جیویتی؟ رومیو؟ نخیر اموانیه انجلیتا انجلیتا انجلیتا کچکم او بو حتی زره ولی جوره تد انجلیو انجلیتا چه پزشک که بانگ کنم؟ لاتو نبردم با. امر هوالی زورم پی با انجلی تاب جرم و. هر چند هوال کم خوژ نیم. بالام فکر نمیم. سلطان نبیت. کوتوم ببورن ایم تاور ماند کردی اما زانی کدیت و نابه لیه بچیت دروا بیشه و زانی کوا پاره کم ها پاری چی دردی بیر نهی پاره کن لطی سرم کن یا نابش کردو لگل گوجه پیسه کن ها؟ من چه نگم؟ برو کرده سو دینیا ام پارانا ننام زانتا کتا دوز راو تا بلان من هیچ دیده باری امن آزانم لسر اوش خوتو گرگم پیزکان لانزلیو تاند آوا بیکورو لسر خوبه بیکورو و ما را بیشتر چی تون تدمای دزد؟ نخیر من دزنیم. گم با بگرم آنستم. من دزنیم. من توام خوش بیستم زنی کرای کی باشید؟ بالا من زور حالا بوم. تو دزیکی زور پیسی رومیو. ایتر نه علم لام مال داد منی تو. انجیلیو درگا کند آخه. اچن پولیس بانگ دکم. سرچاو باوکا بو چی بانگی پولیس اکن خو من هیچ کاری که خرابم نکردوا بو تیم ناگه انجلیو خو تو باورم پیه که انجلیو وانیا انجلیو بو پیه نالی که من تاون برنیم انجلی تاو تی که تو دزی منیش با زور دلتنگ بوم تو توشی به امیدید کردم رومیو رومیو جان واد لگل میتی تر پیوانی پویز دیرو دیبن و افزانم لیدانه چی خراب پیدا کبیو او دزو پاشان فریده دن ناو بندی خانه رومیو رومیو انجلیتا تو باور کی که من دزبم؟ هیو دارم جاری که تر بدین ما خوا. اسکیدو. تو پیام بلای من چی بگم؟ کواد زکا لسر اویا نه زهره چی تون دیبدن تا زهره چی تر او دوباره نکاتوا متر سخان مکم او سزای تون دی خوی ورگری ام هر دم آماده این با سزادانی تون دیم چه تا متر سیدارانا دو روش دم او پیجوانده ان لمنالک دابو لحوش خوی چوبو Ah! ها انجليو توش روميو رايكر ورن بخير اي بيجران اشکا وتی برداس من رومیو ابي اساسا بدري استاج گورگا کن پارته پارته کن یالا کمالک در دستری روی کرده رومیو به بی اوی بزانه های که چیا به دزی تاون برکراو پولیس به دوی داده گرد استا کوتو تشر چنگی دسته گرگکن چانه زنین چی بسر دید در باز دبید یا خود نه امانه لالقه اینده دا چاوره بند